وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دا الله په فضل او کرم سره دولسمه سپاره ختم شوا. دیارلسمه سپاره ابتدا 53 نمبر آیات دی سورې یوسف دی. الله دې مخکې نورم توفیق راکړي. یوسف علیہ السلام واقعہ شروع وا دی زائی پوری رسیدلی وا چی یوسف علیہ السلام جیل کی دی دا خوب تعبیر باچا لراو باسو خواغا پخپلا نراوزی بادشاہ ولی گو سڑے لالشا راولا زما پا مملکت کی او دمرا قابل ترین انسان اغا پا جیل کی دی اغه وای نظر زما ارجع الى ربک فالمالک تو واپس فاساله ما بال النسوه اللاتی داغه جن کونه تاسو وک خپل لاسونه چې پرې کړیو سو ګناګار دې مطالبه چا کړی وا فرنا من هاوس راجم شو اغیلا سکه جیغا زلیخه پخفل وی انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. ما مطالبه کری و دا غنا اغا درشتونو نده مخیر فستعصم ما تی مطالبه کری خود دا زمان زان بچ کو. نووز دا دی زینا دا ذکر کئی منگویلو چی دا قول دا دغ جنی دی ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وما ابرئ نفسي. تفسیر ماوردی دریم جلد صفحه نمبر 48 کی تفسیر قرطبی 209 صفحه وګورا اغي وی دا قول د دق جنی دی یوسف علی السلام قول نه دی وما ابرئ نفسي زفاكم نخفل ظن زنفكو مخفل زان إلا النفس لأمارة بسوء بشكا نفس دا أمر كيف بدأي باندي إلا ما رحم ربي مگر آغا چه رحم وكي زما رفا غباندي. فدي صورت كي دا نفس قسمنا نفس أمارة نفس مرهومة إلا ما رحم ربي إلنا ربي غفور الرحيم بشكر ابزما بخلن کے او میرا باندیم. سوچی وی چی دا قول دا یوسف علیہ السلام دے ندا غلط دام زکا چی دا پیغمبر نفس امارا بی سونی اغا تا پا بدی وینان کئی اغا امارا بی الحسنی زکا چی اغا پا دغا وقی دا یوسف علیہ السلام پا جیل کی وو او دے پا دغا وقی پیغمبر شوی اوم او پیغمبر چین اغا تا امارا بی سون نکی گی. وی نبی علیہ السلام و سلام تا چاور تاویلوم چی دا هر نبی علیہ السلام پا خفل وی دا هر چا سر شیطان ور سر ای نبی علیہ السلام تا مرگری وی دا اللہ رسول تا سر هم شیطان در سر دے آغا ور تاوی آو ما سر هم دے خو آغا ما تا بدا وینا نشک ولی ولیکنهو اسلما لیکن آغا زما تا بیشوی دے ما تا خطا سا نشی را چا ولی زنی خلقوی ولیکنهو اسلما آغا مسلمان شوی ولکا چی مسلمان شوی انو شیطان چرتا مسلمانی گی نه مسلمانی دا خبر غلط دا آغا نبی علیہ السلام سر ورسر او خو آغا تی غلط سن نشو ورا چولی آغا دا نبی علیہ السلام تابیشه او جلب دا نبی علیہ السلام لاس کیو بعضی روایتو که دارازی ولیکن نی اسلم زتی بچوی اما یعنی زما په خبره کې سم مداخلت نشی را چولی نو پیغمبر نفس اغا مارا بی سو نی اغا نفس المطمئن اغا اغا نفس اطمینان والا نفس اللواما دا د مسلمان د مومین د ایماندار نفس دی پیغمبر نفس اغا مطمئن نی مارا بی الحسنه یا مارا بی الحسنه. بعضی خلق دا خبره کوي وقت دیده عثمان خانه بعدی خلق دا خبره کوي وی چې کله روستا یوسف علیہ السلام بادشاہ شو نو دا د دې زلیخې سره بیا روسته نکاح شوی و خدا خبره غلطه ده د الله نبیان هغه معصومی هغه د بدکاری خزی سره نکاح نه کوي تبه بدکاری خو نه وکړي مطالبه خو کړي وکنه هغه د فاکو زنانو سره نکاح داغی کیگی تر دی پوری چی نبی علیہ السلام و سلام بچا سره نکاح کولا نو مخ کی بے وینز ولی گره لالا شا او گورا اندازا بدبوتی خو نخیجی تخرگان او گورا بدبوتی خیجی اغا بیان ناخلما اغا فاک خلق دی اللہ داغی دفارا فاک خلق مقرر کریو نو دا نبی نفس اغا مارا بی سونی انلا مارا ہی مارا بی مگر اغا چی رحم وکلشی اغا چی رحم وکلشی باغا باندی زما دا رب دا طرفنا انلا ربی غفور الرحیم بیشک رب زما بخون که میرا باندیم. وقال الملك اتوني اوه البادشاه راتلل وكي به ما تا پدغا لك سرا استخلصو لنفسي چيزي دخبل زان دفار خاص کما فلما كلمهو نو هر کل جي خبري وكي دا دي يوسف علیه السلام سرا دغر يان ابن وليد قال ورتوي يا بادشاه انك اليوم لدينا لك مكين الامين ان نرديت زمن فخواكي مرتبي ولا اوامن الدارين د جیل نراغې خپل سپایي بیان کړه سپایي وشوا ځکه په نبوت باندې داغ فاتې نشي. بادشاه ورته وی زتا مشیری خاص ګرځو مته به زما خاص سړی انک الیوم لدینا مکین امین نن ورځې ته زمون څخه به د مرتبه والا نو تعالی مرتبه درکو امین امانتدار یې نو تا مونږه یو امانت ولکم. یوسف علیہ السلام د دغه نه انکار کوي وای مال داسې مشر نه د پکار وای ز پس پوی غم مال اگر کا ورته وای. قال یوسف علیہ السلام وای اجعلنی علی خزائن الارض ما وگر زواب خزانو د زمکو باندې ما نه دا چې ما وزیری خزانه کم اني حفيظ العليم او زه حفاظت کول کیما او زه په يم فدي باندې د دې ما تفتدا ولي خزانه خلق لوټ کړي دا ډاکوان په مسلط شوی دی د پاکستان حکومت وو څوک راځي خپل جامونه دې ډاکای نوې خزانه لوټ شوی دا ډاکوانو لوټ کړي دا ما تفتدا د خوب تعبیر ما را ایستې دي قاتصالی برازي چې بل ډاکو وکی ناستو نو در ملک حالات خرابیگی زپا دی خپوی گما زہی بازت کون که ما دا حلکو دا خقنو اولیم او فدی باندی دیر خپوی اما دا دی پا تدبیر باندی زدیر خپوی اما. سوال دی بایی سوک با مشری نگواری یوسف علیہ السلام سنگ مشری غوختی دا حدیث کی رازی مشری با پخپل نگواری چه نغواری یوسف علیه السلام وی ما وزیر خزانه کا جواب زده کا سوک چی دا کم شیز احل و پا کم شیز پویدو چا نپی جاندو نو آقا پا کار دادا چی خپل زان وخی چی زپا دی کار بانده دیر خف و حکم او ما تا دا دیوٹی اوالا کا وسامیر سی دریور دی دریورو چرتا تلی ری چاہتا یرا کار را لگورا نو دا با سوئی چی کار را لگورا نو آقا سوئی بورتا سوئی چی تا سو کار کولی شی نو دا بوئی چی یرا ایسم نشم کولی نا دا بوئی چی گاڑی ما شا اللہ الوزو مسم دا بورتا خپل سپت کئی زا گاڑی چلولی شم دیر پا خیستا طریقہ باندی چی بل سڑی پا 10 منٹ کی رسی دی پا 5 منٹ کی رسو ما نو دا د دسې پټ ډریوري دا الوه دا پټ ډریوري لګی کچرې دا وای چې یاره زه نشم خپل ځان نه وړاندې کوي نو دې چرته هم نه لګی د قشان د یوسف علیه السلام په دې ډیوټۍ باندې ډېر ښه پوهېدو. یوسف علیه السلام وای ما په دې ډیوټۍ باندې ولګوه زه په دې باندې ډېر ښه پوهېږم دې وجېنه هغه مطالبه وکړه بل څوک آغا نشته دی چې دا ډیوټي سنبال کې لایق ده دی نشته دی او نبی آغا خو په عادل باندې راغلی دی دی وجینا آغا دا مطالبه وکړه چې ما وزیر خزانه کا او بل دا خبره چې اسې نه بل څوک په دې ډیوټۍ باندې ولګي خزانه لوټ کی دا عهده به صحیح سنبال نشي دیو جینا آغا دا جواب وکو چې مال مشری را کا. آغا یوسف علیہ السلام دا مقام زکا اوختو چی پا دا ملکی قدسالی را تلو والا دا پتا پا نور زینو کی هم را غلی وا پا دا غزی کی هم نو آغا پا عدل باندی لگل شوی دی. یوسف علیہ السلام وی کسا دا اوه دا قبول نکم نو بل سره عدل بونه کی آغا هر سب خراب شی زکا آغا انی حفیظ علیم زه حفاظت کول کې ما د هر چا د حقوق علیم او فدی فویم وکذالک اللہ مہربان فرمائی دغرنگی مکننا لیوسف فی الارض منگسی ورکو یوسف علیہ السلام تا پز مکد مصر کی یتبو او ملہا چی اسی گی دے ددغنا حیث یشا چی کمزی تو غاری دا بالتی تلیشیم او غراد اللہ انقلابات دی مخی پا جھیل کی دے وکالا یا سوار لسکالا چرتا نشت لے اللہ ورلا بادشاہی ورکڑا نن تا بادشاہی چی کمزی تزی نظام اللہوی نصیبو برحمتنا من نشا منگر سوخ فل رحمت آغا چاہتم چی اخوا غشی ولا نزیو اجر المحسنین او منگر نزائی کو اجر دنی کانم ولا اجر الاخیرات خیر او اجر داخیرات دیر غردی للذین آمنو دفاردا کسانو چیغی ایمان را وردیم وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَوْدِي زَان سَتُن کی د گنانا زان د گنانا بچ کئ زان د مناہی نو بچ کئ د دې د فارا اخرت ډیر غره دے اخرت د دې د فارا ډیر د پیدي والا دے د دې د فارا د مزوزه اخرت دے وجاء اخوات يوسف رغل الورونا د يوسف عليه السلام التا كنعان کی فتح ولگی دا چی بادشاہ دے پا مصر علاقہ کی خلکولا غلور کی یعقوب علیہ السلام تا خبر را ورسیدو دا وسنا هم نمبر حالات دی 68 نمبر آیت فوری فدی کی دا ذکر کئی مجیء اخوة یوسف اولا وتسببوا الى مجیئهم ثانیا وبیان مشورۃ ابیهم درې مسلې یو دا یوسف علیہ السلام خواته دا ورونو راتلل اولا بیا دا دویم زل راتلو دا پارا سبب جوړیدل او بیا مشوره کول د خپل بابا سره قد سالی راغلا تردی پوی چی کنعان تم قهت ورسی دو خوراک سنشت دی یوسف علیہ السلام دو کالو دفار راسن جمع کرده و دخپل مصر وطن دفارا حال تا یعقوب علیہ السلام تا پت نشت دی چی زما زوی آغا بادشاہ شوی دی او آغا اللہ دا مصر بادشاہ کرے دے آغا تا پتہ نشترے ماو تا تا دی صورت کی داخی چی عالم الغیب یو اللہ دے اللہ نا علاوہ سوک عالم الغیب نشی جوڑے دے نو چی ورون تا بچو تا یعقوب علیہ السلام وی لار شئی لزامن دی و لسن بنی امین دے لار شئی سبت راوڑی کنا حلا کی گو دا خوراک سے نشت دے وصدق واقعیت اشاره دا وجاء اخوات یوسف راغل الورونا دا یوسف علیہ السلام فدخلوا علیه نداخل شو فدا یوسف علیہ السلام باندی فعرفهم یوسف علیہ السلام اوفی جاندل دی لرام وهم له منکرون او دا ورونا دا یوسف علیہ السلام دا یوسف ناشنا گنو دی خواتو جو کوا دا یوسف ناشنا گنو ورونا راغلل کنان علاقین اللہ سرون دی را ورسیدو یوسف نفی جنی چی آغا دی کوئی تا غرزاولی ہو سفیری بی ورکولی پس موکی بی رکو اللہ بادشاہ جوڑ کرده دی هر سکولی والا سوک دی یو اللہ دی بادشاہی تیر سولی دی رونو تا پتا نیشت دی راغلل گوری یوسف علیہ السلام نفی جنی علاقه ولی نفی جنی دو وجی علماء کرام ذکر که یو دا چی مشر سڑی شکل نہ بدلیگی اگر ڈیر مودا پس ہم تو وینے اگر شام دیکھو جی دا کشران چی کل ہی کنا دا چی تلگا مودا پس ہم یینے نو دا ڈیر بدل شوئی لکا مثال بے واخلو سڑی چی کل کلی تزی کنا اللہ دی منگا ٹول پا خیریت سر بوزی چی کل دی ایرپورٹ تلال شی کوشی چی دا سوک والا مخیل راغلی دا والا والا دسی با اوگت شی تو چی چاپور تراخ کلی دی او سم خوار خوار بده تخکاری تو بیسی خوالی ندی چی دل ترازی دار سر سر سر سر سخ برابر او اغا دی خلق دیر خوار دن نتا قطور خی خدا ما شومان ته چې ګوره ته به چې راخلی دي سیناشنا یو ډانچه به د تخکاری دا دا وایلې دي نو وړو په شکلونو کې تغییر ډیر راځي چې کله سړی مشر دی جمال الدین امیر صاحب دغه دی دی دی او دی دی دا نه بدلیږي مشران هغه نه دی بدل شوی یاو یوسف علیه السلام بدل شوی دی ځکه نه پیژني دویمه خبره یاده کا یاده چې کله سړی ګناهګار دی ټول عمر فیسبوک ګوري ټول عمر فلمونه ګوري قرآن په خوا نه راځي د ده دماغ به چرتم کار نه کوي بای د موبایل نمبر دې سره صبر وکه جب کې مې لیکلی دی بډې به راوس پړي بای اقامې نمبر دې سره صبر وکه اقامه راوالمه بډې به بیا راس پړي اقامې نمبر ورته نه معلوم موبایل نمبر ورته نه معلوم بای دا مانځه کې وایي څو پرز دي یاره وایي زما په ذهن کې دی شي 45 دي که 50 پرز دي مانځه کې دومره پته ورته نشته دماغ کار نه کوي ولې ګناهګار دی کله یو سړی د الله د قرآن سره تعلق ساتي د دماغ به تیزي یوسف علیه السلام پیغمبر دی معصوم دی دغه دماغ حافظه ډیره تیزه وه ورونه ګناهګار وو یوسف علیه السلام یې کوی ته وراچیلی و نو هغې دماغو کار نه کاوه نو یوسف علیه السلام وپیژانده چې لالا دلی دادی ټول راغللو خو هغې یې نه پیژني وهم له منکرون ولما جهزهم ولما جهزهم هر کل چی تیار کل دی لرا بی جهازهم سامان دا سفر دی قال اتونی بی اخل لکم یوسف علیہ السلام تی مخی اغا غنڈ واقع و آورا ولا چی علکا تاسو دا کمی علاقی اغا وی دا کنان دا علاقی و علکا دا چا زمن یی دا چا سوک یی وی زمونگا فلار یعقوب دی زمونگا نکی ساق دی زمونگا ور نکا ابراهیم علیہ السلام دے اگر ٹول واقعا کسے ورطا بیان کا یوسف علیہ السلام خو پی جاندل ویلکور کم یو کسو خو پریخے ندے اگر ویو بن یامینم پریخے دے چاگا زمون دا فلار ندے او زمون دا مور ندے وی اگم فریخے دے او نور منگا ٹول را گلیو سامانو نے ورطا تیار کلوم اگر پی جاند خودی نفی جنی چی بادشاہ سوک دے قال اتوني باخلكم ولرا ولي متا اغورور استاسو من ابيكم جستاسو دفلار ندي الا ترونا او تاسو اتاسو غوري اني او في الكيل اجزفر وركم بارد غلي وانا خير المنزلين او زدر غرا دم المستيا كون كون يمام دانچ مل مرازي او زبسي ورونا بندو ما زب سی موبایل نچوتو ما وی که ما تا پتوی نو ما موبایل نچوتا و دیڑی می سرو خوڑو نناغ وی وانا خیر المنزلین وی زدیر غورا خدمت کون که دمیل منو یمام فا ایلم تا تونی او کچری تاسو را نوستو بیهی دغا لک لرا فلا کیل لکم نو تاسو لبا فی مانا نی اندی زما سخ ولا تقر ربول بیا زما خوا ترا نشی ما ترا نزدی نشی دغا لگبا ورسر لازمی را ولی کدغا مویران وستو نگوره بیا تاسو تا بغلن نمیلاویگی ناغی بیا سوی دیده پوری بسته بیا میر سیب قاریگی دیده پوری پراده خو آقا سوی سنو راوی دعانهو وی منگا مطالبه کو وای پلار تا بلال شو پلار خو نه نه که هریان دی چی دلتا اگه بلم بوله کوی تا مراچیله دی پلار پا مونگ منی سه یقین وکی وای مونگ مطالبه که وای نه لفایلون مونگ پا دی کار که وای دیر ماهیر یوزک چی اگه بلم تی دیسی بوله و نوی زکو شش بکو خو پلار مشکل ده که یقین برا مندی وکی بس دی خواه و ما ابرئ نفسي زنه ما افاكي د خپل ځان یا زن پاکو ما خپل ځان ان النفس بشک نفس لا اماره المسو دا امر کوي په بدای باندې الا ما رحم ربي مگر پاچا چې رحم وکي رب زما ان ربي غفور رحيم شکر رب زما بخون کې میرا باندې وقال الملك توني ويل بادشاہ راولای ما تابه دغاله کو بدر سلام استخلصو لنفسي چې زی خاص کما د خپل ځان د فاره فلما کلمه نو خرج هر کله چې خبرې وکړي د دې سره قال ول انك اليوم بشکن رزیت لدینا زمو فخوا کی مکین الامین مرتبه والی او امانت داری قال جعلني وليوسف عليه السلام وغرزوا مال على خزائن الارض بخزانو دزم خوباندي اني حفيظ عليم او زهي پازت کول کیما ده هلکو ده حقوق عليم او پدي فوهم وكذلك دغرجي مكن ليوسف منغزي ورکو يوسف عليه السلام تا في الارض پزم قدمي سر کی يتبوأ منها چوسيگي دي ده ده نا حیزو یشا کمزی چی غواری نصیبو منگر سو بی رحمتینا من نشا پخپل رحمت باندی چاہتا چی غوارو دا حر صدر جی گوری دلا فلاس کی دی قیو سری تاو دم ملاوشی لگ مشارت ور تا ملاوشی مپس خیگا دا دلا فلاس کی دی اللہ اغزی تر سی چاہتے خوغشی ولا نزیو اجر المحسنین او منگا نزائی کوا جردنی کانو ولا اجر الاخرت دنیا لاسکی چی اجر دا اخرت خیر ڈیر غرده للذین آدفار دا کسانو آمنو چی ماندار دی وکانو یتقون او دیو زان بچ کئی دا گناونو نام وجا اخوت یوسفا راغل الورونا دا یوسف علیہ السلام فدخلو علیه نو داخل شو فدبان لی فعرفهم نووف جان دل دیل رام وهم لهم کرول او دیو د دنا ناشنا غنون کی یعنی یوسف علیہ السلام او فی جاندل او دیو نه فی جنیم ولما جهزهم هر کله چې تیار شو دي تا به جهازهم سامان د سفر هغه بوچی غلی ورته تیار شویم قال اتونی نور توی رات لو کی راولی بیا خلکم غورور ستاسو من ابیکم جستاسو د فلار نه دی الا ترونا خبردار تاسو ګورئ النیو فیل کیلا چې زفر ورکوما بار د غلی پیمانا وانا خیر المنزلين او زدیر غورا دمیل مستیا کون کون یما کچری غورا نوی نو دا زما اغرون دی چیزی کوئی تورا چیلی اما زی پلارو کی رخ کلما قافلی والا باندی خرس کلی اما خونا نزدغن کما وانا خیر المنزلين او زدیر غورا دمیل مستیا کون کون یما کدا ماو تاوی چارا سرداس امامو لیغون تی کنزلم کری دارا غلیوی موتا باورت جلوس را استلیوی چی وحل ور سر وکی تکول ور سر وکی دا زمونگاگا دشمن را غلی نناغوی وانا خیر المنزلین زغور آدمی المستیا کون کنیم فا ایلو تا تونی کچری تاسورا نوستم بهی بدغا دغا لکو فلا کیل لکم کچری تاسورا تلو نکلماتا بهی بدغا لک سرا فلا کیل لکم تاسورا سلبا فی مانا نئی عندی زما سخا ولا تقربول ما تبیارا نزدین شئی مستی میر صاحبان